يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما سورة أحزاب مشتمل پو مختلف و خطابات وبانی دا سو مت تا او دا سو پیغمبر تھا دین مخکم خطابات تیر شو داڑم بے خطاب و مومنان و تر یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات او دی پس دا دویم خطاب یا ایھا النبی دا پیغمبر تر چونکہ دی صورت کے دے ابتدا نہ مسئلہ را روانہ وا چیغی و مشور واقعی و دا زید او دا غی دا کوروال زینب رضی اللہ عنہما اغی کی مسئلہ و دا نکاح و دا طلاق بیا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی سر نکاح دا یو مشور رد یو رسم باطلو پا عربو کی اللہ دا غی ردو دا غی دا مناسبتنا یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات اللہ دا یو قاعده ذکر کی او جزئیه ده د دې مقصد دا ده کله چې تاسو عقد وکئ او نکاح وکئ او دا غی نه مخکې چې تاسو لا خپل کور ولا لیدلې نه یې هغه سره مشپنی دې رکړي او طلاق هم ولا ورکړو نو اللہ دا غی بارہ کی دا فیصلہ کی چھ پدی زنانو بانی عدت نشتا چھ داری گنی لکا سنگا چھ نور عام زنان دی کہ غی لتاسو طلاق ورکے ستاسو دا غی لدکا تشوی دی تاسو سر عمر تیر کردے دی او بیا تاسو غی لطلاق ورکلو نا غی خوب عدت تیری پا غا عدت کی غی سر بل سک نکا نشی کولے چھ اگر وز ختم شی میاشتی پورشی بیا غی تا اجازت تے پخپل خواہ بانے سے چا سر نکاح کی اور سوک والا پیغام ورکی نو ورکی دے دام پا نکاح کی دی خو صرف لدک آتا پا کی ندی شوی دے وجہ نا پا دے زنانو بانے عدت نشتا یو دا قسم زنانا شوی یو سورت بقرہ کی آغا زنانا چی دا غی خاوندان وفات شی آغی تا متوفا عنہا زوجہاوی وسو پاغی بان عدت تے سلور میاشتی او لس ردی کل خاون نو پات شنو دا سلور میاشتی او لس ردی با دا خاون پا کور کی دا تیری پا دی حالت کی دا کور باہر نشی وطے سو تیل نکریدی وغیرہ خوشبویا نشی لگولے خی جامی نشی چولے تول سنگار نشی کولے دی لسوک پیغام نشی ورکولے وکا ورکی ولا نو دا چا سرا نکاح نشی تڑلے کله چې دا ټیم پرشن دا غی نرس بیا دی د اجازت ته خو په دغه کوم کچری یو سړی وفات شو پس ټیم کې وفات شو نکاح کړی دا او مثلا د شپې له خپل کور وال سره ملاقات کی او دې کې وفات شو وس اغا داغی حکم او ددی حکم دا زان زان لے اغا اگر چی خاون ندلی دلی او ملاقات وسره نه دي شوی د ملاقات نمخ کې مخې خاون وپات شو هغه به عدت تیری کلی دلی یو کني لیدلی میاشت وسره دمه تیر کړی د دینه مخ کې او یا لس کاله وسره تیر کړی نو دغه او یا دا چې وسره یو شپم نکړي خدای ته نه وفات شو هغه زنانه به عدت تیری او دا زنانه دې باندې عدت نشته دې دواړو کې دا فرق شو نو دې خطاب کې اللہ دی قضیتا اشارہ کی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو اذا نکحتم المومنات کل چی تاسو نکاو کلاد مومنانو زنانو سرا نکاو شوا داغی نرست سما طلقتموهن بیا تاسو طلاق ورکلو دیتا من قبل ان تمسوهن مخ کی تم مسکول ناغی لرا تاسو لاغی لگوتی ندی بوردی او مسا دا کنایه دا جمانا تاسو لیدک آتا دا غی سر ندیش فما لکم نشتر استاسو دا پارا علیهن پا دیزنا نوبانی من عدت انسا عدت چی تی وست مجبور رکی چی تاسر خود ما نکا شوی دا لحاظا اگر چی ما دا لطلاق در کردی تبا دا ما پا کور که دور وقت دیره نا ایس عدت پا دی بانی نشتا بس چی طلاق تی ولور کرن اغیی تی اجازت شر اغیی روزی نا اغا دی زی او چی چا سر دا اغیی خوخه اینو نکا دیو کی دا آیات کریمه دا رنبه حصای دا نکحتم المؤمنات سم طلقتمو هن دا دینا فقها و علماء یو مسئله رو خکلی دا اللاوی کله چې تاسو نکاو کړ د مؤمنانو زنانو سره ثم طلقتموهن او بیا ول تاسو طلاق ورکړو نکاح مخکې دا او طلاق وروسته دي چې کله یو زنانه سره نکاح شوی دا نو ته ول طلاق ورکول شي خو نکاح نه ده شوی نو ته غیله طلاق ورکول شي او کنه شي ورکول لکه دا غی یو مثال دی یو سړی داسې وی چ انت زوجت فلانه کما دی پلانې خود سر نگاه وکړنو فهیه طالق دا به طلاق دی دا یو جمله شو دویمه جمله دا چې کله ما تزوجت امراه کله چې ما دی وی خود سر نگاه وکړنو فهیه طالق نو دا خزر په ما باندې طلاق دی مستفقه هاو په دې کې لغونتا خپل میسکی خبر را لے یو طرف تا جمهور امت تے جمهور چاہتا ہوئی اکثر صحابہ اکثر تابعین اکثر تب تابعین او اکثر ائمہ مجتہدین دا ټول جمهور وی سنگ چی اللہ دل تبیلی دی چی کل تاسو نکاو کے دا مومنان و زنانو سرا او دا غین رس والا طلاق ورکے دا خسیشو وس نکاح نه ده شوی او ته زنانه له طلاق ورکې لکه دا مثال چې ما وې تاسو ته یو سړی داسې وې کما د پلانې سره نکاح وکړو امام مالک رحمه الله وې طلاق صحیح دلته ومو خو الکه هغه ښځه مقرره او معینه وه لکه مثلا محله کې یوه ښځه وه د هغې پلانې نوم و او ده داسې وې که چېرې ما د پلانې سره نکاح وکړو چیرہ دا پلانی لور دن دارے پا ما بانے طلاقی امام مالک سیوی طلاقی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی کہ خضا معینہ وی او کہ غیر معینہ وی او کہ دا سیوی لیو چی ما دی یوی خضا سر نگاو کرنو پا ما دے طلاقی او یہ دا سیوی لیو چی کل ما تزوجت امراتم ہر کل چی ما نگاو کرنو دی یوی خضا سر نو فہی طالق دا دے طلاقی دا جمهور علماء وی یګوره قران کې هم الله داسې وی ځان که حتم المؤمنات ثم طلقتموهن نکاح مخکره او طلاق وستر نکاح نشته طلاق څنګه ورکه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وی لا طلاق قبل النکاح د نکاح مخکې طلاق نشته دا یو دویم نبی صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې داسې راغلی دی یو سڑے او لگی دو او اگر دقا سی الفاظ ہوئی کما دی یوی زنانا سرا نکاو کرن اگر دی پا ما بانی طلاقی وی لا طلاق لبن آدم فی ما لا یملکو پیغمبر وی نشتر طلاقو دا ابن آدم دا پارا پا حق سکش دے یا مالک ندے نو سڑے وی کما دو یوی خود سرا یاد پلانے خود سرا نکاو کرن پا ماری طلاقی علکہ پر دے خود طلاقی پیغمبر وی اگر خستو لاغی مالک نئی مالک بتا الگ گر دی جتو والا عقدو کی مہر مقرر کی گواہن پا کی کینی نکاوشی دا دا جمہور دا پارا دلیل دے زمونگا امام سے وی دے سوی پا دے الفاظو کی وی انتزوجتو کم ما نکاو کلد دے خود سرا یا کل ما هر کله چې ما د یوې خځې سره نکاح وکړه نو هغه دې په ما باندې طلاق وي. تاسو دې الفاظو ته لږ سوچ وکړئ. قرآن هم دا وایي، پیغمبر هم دا وایي، یوې زم دا وایم. ځکه یو سړی وایي که یو سړی داسې وایي چې دا ښځه دې په ما طلاق وي، دا پردی ښځه طلاق وي، اصل په تا طلاق وي. هغه وایي که ما ورسره نکاح وکړه یا هر کله چې ما د یوې ښځې سره نکاح وکړه نو نکاح مخکې راله. حدیث په مطلب بھی تاسو نه پوهیږئ. دا حدیث مطلب هم دار او دا قرآن حکیم د دې آیت کریمه مقصد هم دار. او دا سړیم په دې خپل خبره کې دا وی دا نه چې ګنیا سره پردای خزر او دی ولا پردو خزر طلاق ورکې نه دی چا وکیل خو نه مقرر کړي. هغه وی کما ما دې پلانې سره نکاح وکړه نو ګوره نکاح رااله کنه نکاح مخکې رااله. پیغمبر هم چې نکاح نه مخکې طلاق نه کیږي، نو نکاح نه مخکې خو طلاق نه کیږي، دی څه شي له طلاق ورکوي؟ خزه له طلاق ورکی کنه هغه خو لاره ده خزه شوی نه ده او چې کله وسره نکاح وکړه خزه شوه. به هر حال دا خو د فقها او خپل منځ کې مسله ده. خو چې کله یو سړی نکاح وکړه عقد شو او بس پس باندې خبره روانه شوه دغه له طلاق ورکړه د لیدو کتو نه مخکې قرآن وی په دې زنانو باندې عدت نشته. ستا په کور کې دا اوس عدت تیره او ته مجبوره کی نه سو کېږي سره فمتعوهن متعور کوي دیتا وسرحوهن او پری دی دی لرا سراحن جمیلا پا پری خودو خیستو سرا. دا نبی علیہ السلام و السلام عقد شوی دی دا یوی زنان سرا. نبی علیہ السلام دا غی خوال ورغلی دی یو دا سی وجه نبی علیہ السلام رو بللا غی ترا خبر سر دیر عجیب اخکار شوا ادا پیغمبر خواله رانله. دویم ادا سو چې نبی علیہ الصلات والسلام حدیث کرا دی غی تعالی سو رغت کنا غی بد او غنله. نبی علیہ الصلات والسلام ابا اسید توی دیلا یو لپټا او یو پړونه یو قمیص ولا ورکه فمتعوهن وسرحوهن ساقت شوه دی لید کاتن دی شوی. نبی علیہ الصلات والسلام مخک ما مثال ورکړو ډیر بیبیانه وی داسې چې عقد وسره شوه او لید کاتن وش متعبه ولا ورکلا وتبويزا وما خريخ وسرحوهن سراحا جميلا. دوام يا ايها النبي ده خطاب پیغمبرتا اي زما محبوب انا احللنا لك ازواجك اللاتي يقينا منغا حلال كل دي استاد پارا بيبيان استاغ بيبيان اتيت اجورهن چتا ورکړي غي ته مهرونه داغي دا یو قسم. وما ملكت يمينك او هاغا چه مالکان گردی دلی چه مالک گردی دلی خیلاستا مما افا الله علیکا دا هاغنا چه احسان کری اللہ پتابانی دا دویم قسم. وبنات عمکا او غلونا دا ترستا وبنات عماتک او غلونا د ترورانستا و بنات خالکا او غلونا د ماماستا و بنات خالاتکا او غلونا د ماسیگانو پپوگانستا ترورانستا اللہ تی هاگا هاجرن معک چیغی هجرت کرده تاثرات. و امرأتا مؤمنتا دا سلورم قسم. او هاگا زنانا مؤمنا ان وهبت نفسها للنبي تاغي وبخو خپل ځان پیغمبر ته. ان اراد النبي کواڑی پیغمبر ان یستن کہ ها چ نکاو کړه دې سره دا سلور قسم اللہ پا دے کی ذکر کرو. لنبے قسم ازواج اکن لاتی آتے توجور ہن اللہ وی اغا بیبیان ما تال حلالی کری دی چی تا غیل مہر ورک. نبی علیہ السلام چی زیاد ترسور بیبیانی دی او نکے و سرکڑی در نبی علیہ السلام دا غیل پارا دو لسنی میں اوقیے مہر مقرر کرو دا زیاد تو بیبیانو دا پارا دا غور دین سیوانو دو لسنمی اوقیی نا جوڑی گی پینزه سوا درحمه دا پینزه سوا درحمه دا نبی علیه صلاة و السلام دا هار زنانه دا پار مهر دا طول لور کلو بده طریقه بانی صرف یوا چه اغا ام حبیبا دا قریشو دا ابو سفیان لرو نبی علیه صلاة و السلام ما که که ده و اغا پا حبشه که ده د نجاشی په خوا کې نجاشی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف ناغی له مہر مقرر کو سلور سو دینار بس دا غی پکې زیات مہر. ازواج کلاتی آتے توجورهن بیبیان استا هغه چې تا ول مہر ورکو مہر دی ول مقرر کو د چا د پاره لګ مقرر شو د چا د پاره ډیر مقرر شو. وما ملکت یمینک دا دویم قسم آغا چستا خیلاس داغی مالک گردی دلی من مافا اللہ علیک یعنی پا مال غنیمت کی راغلی پا وینزو کی لکا نبی علیہ السلام والسلام دا صفیه سر نکاح کردی دا او وینزو صفیه بنت حویی جویریہ بنت الحارس المستلقیہ د بن المستلق یو سردار او چې دا غنوم حارس او دا غلور وا جویریا دا وینځه وا اوس د دې د پاره نبی علیہ الصلات والسلام سمقرر کړیو دی ته وی چې تاسو ما آزاد کړئ خو تاسو دا ازادی به مہری تاسو د نکاح پیغمبر هغه آزاد کړی او غازی آزادی ولا مہر مقرر کا او نکاح ورسره وکړه مما فا الله عليك دا دویم قسم او دریم وبنات عمك وبنات عماتك دا ترلونا دا ترانلونا دا مامالونا او دارنگ دا ماسیگانو دا ترانلونا اللاتی هاجرنا معك اغزنانا چه تاسر هجرت کرده نبی علیه الصلاة والسلام دا خپل خاندان دا خپل روره چاغا پاری کی نزدې تر دې او ترور ده ماما ده او داسې د مور د طرف نه ترور ده. مختصر خبره مهاجری چې چا هجرت کړی دی تا سره په دې خپل خپلوانو کې په دې خپل خاندان کې داغي سرم ته نکاح کول شیغم ستا د پاره حلال دي لہذا ردینا غیر مهاجری وتی چې چا هجرت نه کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغي سره نکاح نکڑی دا و نوال جائز وا پا دی خپل خاندان کی دا نبی علیہ السلام دا پارا دا نزدی دا ترلو رو او دا سر ترور لو رو دا پا یهود نسواراو بانی رد دی دا نسواراو عقیده داوا چی تبا دا یوی خود سر نکاح که علا چستا او دا غی پا مینس کی و نکونه تیر شوی قرآن پا غیب آنے را دو که داخل انتہائی زیادے دے و تفرید دے یو نکا پا که تیر شوے دے بانی بناتے عمک یہ کہو ور سرم بل طرف تا یہودو پا غیب کی ظلم و زیادے داو چا پا کی افراد کو چا پا کی تفرید کو نو چا دور تفرید کو چا غیب آل نکا کول دے و خزر چا و نکونا پا کرا غلی و یاد آغین سیوا تنی کنا وی وسو سر خیر دے نکا کوئے او چې دونی کو نو پکې راغلی و دریو پکې میاس کرا غلی و نه دې سره به نکاح نه کوي دا کار د نسواراو او يهودو هغه به د رويري سره نکاح کوي د خورده سره نکاح کوي نه یو کې افراط او بلکې تفریط په دې امت کې الله عدل او انصاف وسطیت چې وته وي امته وسطن په دې کې نه افراط او نه پکې تفریط نه دا چې تبه غني تاریخ رالی او ګوره به بشر نه شجره نه سب کې چې زما ورو دی په مېس کې سور نکونه تیر شي وي کله تیر شي نو زما د پر روانه ده او کډیر پکې تیر شي نو بیا به روا یو هم نکته او تم نکته برس نه نه دا خو ډیر دیاته او دوره کمې بم نه کله کسنګ چې يهودو کا چې بس تا خپل خورده د خپل رېره د هغه سره نکاح کا خپل خاندان کې ردی زنانه سره خو الدا قید د پکې چې هاجر نه معاک تا سره هجرت کړي نبی له صلوات و سلام د تر لور د ام هانه د ابو طالب لور ده او دا خپل ویمال پیغمبر پیغام راولېګو دانه چې کنه هغه په دې پیغام باندې خوشاله نه و خو یما هغه وخت کې پیغمبر ته عذر پېښ چې زما ما شومان ډیر دیو او دویم یو عذر وی داو هغه وته وی چې خاون ډیر لوی حق دی او زه یری کوم چې زمانه ستا په حق کې کوتا هیوش نبی له صلوات و سلام عذر قبول کوي سید ستا خو خد رستو دایات کریمه نازل شو ناغه پخپل وی داغه نه پس کما غختنه بیان کیده زکه دا قید پکې ولګو چې ستا په خپل خپلوانو کې چا هجرت کړی نو تو سر نکاح او ما خو هجرت نو کړې نو په ماکه کې هم پاغه ده نه کومه چې هغه 2000 کسان وغې ته طلقاوي چې کله ماکه فتح شو نو هغه لکه قیدیان و نبی له صلوات و سلام پرې خود نو هغه هجرت نو کړې د دې وجه نبی بیا زده هغه لپاره حلال نه ومه نو په خپل خپلوانو کې خپل خاندان کې هغه زنانه چې تا سره هجرت کړي دا بل قسم او اخیر قسم و امرأت مؤمنتا او هغا زنانا مؤمنائن وهبت نفسها للنبی کاغی بخلی خپل ځان پیغمبر تا پا دے که دو شرط دی آیات که دو شرط اللہ ذکر کی یو دا چه دے خپل ځان بخلی پیغمبر تا دویم شرط دا چه پیغمبر او گوڑ جزا سر نکا کوم ان اراد النبی و ان یستن کی حا کچر بخلی دے خپل ځان پیغمبر تا ان اراد النبی و کچری غواړی پیغمبر ایستن که ها ها چې نکاو کړی دې سره یو زنانه ځانو باخه پیغمبر ته خو پیغمبر نه غواړي اوس الله دغه د پاره ده یو قانون مقرر که کستا خوخی نو نکاح به سره وکړو خوښه دي نو اگر چې هغې تا ته ځان بخلی دی ان اراد النبی ایستن که ها ها نو داسې ډېر راغلی وي نبی علیه الصلات وسلام ته وي ځان بخلی و د هغې مثالونه ډېر دي یو رااله نبی علیہ الصلات والسلام ته وی یا رسول الله انی وهبت نفسی ما خپل ځان تا ته بخلی نبی علیہ الصلات والسلام دا ولاله او ډیر وخت نبی علیہ الصلات والسلام سوچو دی ته یو کاتو او هغه نه کو صحابه او کیو تنو هغه وی یا رسول الله کستا پکې سہاجت نه نو زوجنی ها مال راګه پتنګ وته نه سو تیار وی مال راګه پنیکا نبی علیہ الصلات والسلام وته وی تا سره سشتہ تالے در کما مگر ما سره خو نشته الا ازاری دا یو لنگ مدینو نبی دا یو لنگ هو کدی لور کینو ته بربند پاتې کیږي او که تا سره نو بغیر دا مہر نه خو څنګه دی سره نکاح کې ته دا لار شو ورشه دا وګر دا وسه پیدا ک کر سره سی هغه ویس نشته وی خیر ته وګوره کنه ک تیری دا وس پن یو غتیره پیدا کړ نو دا غم پوره دا هغه وګر ته ډیر خو یا رسول الله کم دی کې به وګورم سنیش ترا سره بیا وته وی قران درځي او وی پلانی صورت راځي پلانی صورت راځي پلانی صورت راځي ویژه دا تعالی ما در که زوج تو که به ما معاک من القران د دې وجه نه چې ستا قران یاد دی نو قران به وته خی نو دغه مہر مقرر کړه دغه د پاره دا مہر نو په حقیقت کې دا دغه خصوصیت شو دا نه چې کني ار یو بداسي دویم یو زنانه ځان او باخو لکه د خولی باره کې راځي بنت حکیم هغه پیغمبر ته ځان بخلی و دا سی نوریم بی آیا نبی علیه صلات و سلام دا غی سر نکاح کردی و نباد مفسرین وی نا تک تا زنانه برا غلی و زن به بخلی خو پیغمبر نکاح و سر نرکردی او بعد مفسرین وی نا سلور دا سشتا چه اغی خپل زن پیغمبر دا بخلی و یورالا انس رضی الله تعالی عنه سر خپل لور و او دیکی یورالا نبی علیه صلات و سلام تا زن پیش کن پیغام ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه یا قبول کا او یا قبول نکلا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی زما غلور ما ته وی وردا شرمی گنده دور به حیا ده چې خپل ځان پیغمبر ته پیش کی نو انس رضی اللہ تعالی عنہ هغه خپل لور ته وی وی ګوره ستانه خدا خپل ځان خو پیغمبر ته پیش کی کنه دا تا ته ولی ناشنا ښکاری دا غی رغبت او دا غی مینا وکنه خپل ځان پیغمبر ته پیش کی خپل ځان ګران دی او که نه اللہ قرآن کی بھی نہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم چھ نبی خلق تدیر نزیل لاغی دے نفسون نو. بہر حال دا سلورم قسم شو دے سلورم قسم بارک اللہ فرمائی خالصت اللہ کا خالص دستا دا پارا دا من دون المؤمنین سوا دا مؤمنانونا. اس یو عام زنانا دا اورالا دی وقت کتا تو جی مخبر جان تا بخلی دے او تو بس تیار و تناس یو ما قبول کرے دا نکانی کی گی دے کے با مہر مقرری پدی کے با گوائی پدی کے با ولی دا پیغمبر دا پارا دا خصوصیت و خالصت اللہ کا پیغمبر استا دا پارا دا خاصی بغیر دا مومنانونا چی دا تا قبلو لشی اگر چی مہر نہیں اگر چی ولی نہیں اگر چی گوا پکی نہیں اگر چی ملا پکی ناس نہیں و خطبے دے تا حص ضرورت نشتا ہے خدا دا پیغمبر دا پارا دا بلچا دا پارا دا سی روان دی اگر خامخا ولی برا ولی گوا با پیش کئی خطبہ با ویلی شی عقد با کی گی ناغی نروس تو باغا بیاستا زرانہ گردی خالصت اللہ من دون المومنین دے بہتر مانا مفسرین ام دا گئی قد علمنا ما فردنا علیہم یقینا منگا پی جنو آغا چی منگا فرس کردی پا دیبانی فی ازواجہم پا بارا ربی بیانو ندی کی عام خلق مسلمانان دے نکاہ کی یو زنانہ سرن اللہ وی منگ تا پتر پا غیبانی چی منگ سا فرس کردی چی جامع پیزار دا غید پارا کوٹا دا غید پارا خرچا دا غید پارا ار یو شی به برابر ہے چیر دغه سمینشتن قران وی مکو ہاں کر زنان یریګن بیا د وینځ سره خیر دیو کا او چکل اصلي حری سره ته نکاح کین ولی به پکار یا پلارو یا رورو یا ترو یا ماما چغه په میس کې ناشتی گواهان به پکاری په بارد بی بیانو داږي کې مہر به مقرری الله وی مونږ ته پته داږي و ما ملکت ایمانهم او هغه چې مالکان دی خلاصون ردی لکه لا یکون الیک حرجون او پتا بانی سے نشت دا دید پارا چنشی پتا بانی سے تنگ سیا اللہ پیغمبر تا وسعت او فراخی قبائلو کی کمی قبیلی سر تا نکا کے دا سلور قسم ری پدے کی یوی سر نکا کے دو سر نکا کے روس تو براشی بیشمار سر نکا کے خدا غی بتا بانی سے بوجھ نہیں وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخشش کا ان کے اور رحم کا ان کے کمخ کی دے انسان نتشوی چکل حکم شرعی ندر آغلی ندے پاغینی ولی ندے اللہ وی زبو تمافیو کم یا ایوہ الذین آمنو ایمان والا ویدان کحتم المومنات کل چی تاسو نکا اکڑا دا مومنانو زنانو سرا ثم طلقتمو ہننا او بیا طلاق ورکو تاسو آغیتا من قبل انتا مسو ہننا مخید مسکولونا غیلرا فما لکم نشتر استاسو دا پارا علیہن پا دے زنانو بانے من عدت سا عدت تعتد دونہا چی تیری دا زنانا غیلرا فمتعوہن متعور کوئے دیتا سا سادر و لپٹا و لور کے وسرحوہن سراہن جمیلا او پری دے دی لرا پا پری خودو خیستو سرا تنگوئے ما یا ایوہن نبیو اے پیغمبر انا احللنا لکا یقیناً منگا حلال کری ستا دا پارا ازواج کلاتی بی بیان ستا حاغا آتیتا وجورهن چتا ورکلی اغی تا محرون داغی وما ملکت یمینو کا وغا چا مالک گردی دلی خیلاستا مما افا اللہ علیک دا حقنا چا احسان کری اللہ پتابانی وینزی و بنات عمی کا وغا لون دا ترستا و بنات عماتک او غلونا دا ترورانو ستا و بنات خالک او غلونا دا ماما ستا و بنات خالاتک او غلونا دا ترورانو ستا اللتی آغا حاجرنا معک چاگی حجرت کری تا سرا و امرأتا مومنتا او غزنانا مومنا نمشرکا و نکتابیا ان وحبت نفسها للنبی کاغی بخلی خپلزان پیغمبر تا ان اراد النبیو غواڑی پیغمبر ایستن کے ہا ہا چی نکاو گرے دے سرا خالص وطلکا خالص دا داستا دا پارا من دون المومنین سوا دا مومنانونا دا حکم تا سرا خاص قد علمنا ما فردنا علیہم یقیناً پویو منگا پا حق سبانے چی منگا فرس کری دی علیہم پا دے مومنانو بانے فی ازواجہم پا بارد بی بیانو ردی کی چی اغا مہر دے ولی دے گواہان دی وما ملکت ایمانو ہم او پاہ گئی کی چا چه مالکان گرده دلی خلاسو نردی لکه لا یکون علیک حرجون دار دید پارا چه نشی پتابان تنگ سیا وکان اللہ غفور رحیما او دی اللہ بخشش کو ان کے اور رحم کو ان کے